7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Zometeen in contact met de staatssecretaris van Vervoer, Stientje van Veldhoven. Die gaat vandaag haar plannen presenteren voor de toekomst. 2040, dan moet er om de 10 minuten een trein rijden tussen 9 grote steden in Nederland. En eind deze maand is er een nieuwe ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. De twee schudden elkaar op 27 en 28 februari de hand in Vietnam. Dat maakte president Trump bekend in de State of the Union, zijn jaarlijkse toespraak voor het congres. Trump herhaalde daarin dat er een muur komt op de grens met Mexico. De president ligt al tijden overhoop met de democraten over die grensmuur en riep hen op om hem te steunen. Verder had hij het over economische successen. Volgens de president is de werkloosheid in de Verenigde Staten in een halve eeuw niet zo laag geweest als nu. Maar volgens Trump loopt die economische voorspoed gevaar door de in zijn ogen belachelijke partijdige onderzoeken. En daarmee verwees hij naar het onderzoek naar de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen in 2016. Vakbond FNV wil dat wordt onderzocht welke bedrijven en sectoren de kankerverwekkende stof chroom 6 hebben gebruikt. En ook dringt de bond aan op een compensatieregeling voor slachtoffers. Aanleiding zijn de problemen op een NS-werkplaats in Tilburg, waar honderden werklozen werden blootgesteld aan de stof en gezondheidsklachten kregen. Premier Rutte vindt dat klimaatmaatregelen pas moeten worden genomen als duidelijk is wat de gevolgen daarvan zijn. Hij zei dat in het Kamerdebat over het klimaatakkoord. Linkse oppositiepartijen vinden dat het kabinet niets doet en geen beslissingen durft te nemen. Rutte reageerde door te zeggen dat er 31 jaar de tijd is voor de energie- en klimaattransitie. In 2050 wil Nederland 95% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Rutte wil onder meer optrekken met andere landen om te voorkomen dat bedrijven door strenge milieuregels of hoge belastingen naar het buitenland vertrekken. De Franse president Macron heeft 24 april aangewezen als nationale herdenkingsdag voor de Armeense genocide. En daarmee lost hij een verkiezingsbelofte in. 24 april 1915 wordt gezien als het begin van de genocide. Daarbij werden honderdduizenden Armeniërs vermoord door soldaten van het Ottomaanse Rijk. Bij een student van het ROC in Hengelo is open tuberculose vastgesteld. Omdat dat besmettelijk is, heeft de GGD onderzoek gedaan en daaruit bleek dat 6 mensen in de omgeving van de student ook TBC hebben, maar niet de besmettelijke variant. En de komende tijd worden nog meer mensen onderzocht. En de Universiteit van Cambridge heeft een gift gekregen van omgerekend 113 miljoen euro. De gullegever is David Harding, een oud-student die in 1982 afstudeerde als natuurkundige. En daarna werd hij succesvol belegger en inmiddels is hij miljardair. Met het geld wil hij studenten aan de universiteit helpen met onder meer studiebeurzen. Het bedrag is geen record. De universiteit kreeg al eens 130 miljoen pond van Microsoft-oprichter Bill Gates. Het weer dan nog, het is bewolkt met in het westen regen. De komende uren breidt de regen zich uit naar het oosten en het wordt vandaag 6 tot 8 graden. De komende dagen wisselvallig en zacht met in het weekend een middagtemperatuur van 10 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. De spits verloopt tot nu toe niet zo heel erg bijzonder. Er staat bij elkaar 50 kilometer file. Er staan eigenlijk voornamelijk dagelijkse files in de Randstad. En er zijn er maar 2 die opvallen. Allebei veroorzaakt door een auto met pech. Eentje op de A10, de ring van Amsterdam tussen Volendam en Amsterdam-Tuindorp. Daar staat 3 kilometer en is de vertraging 10 minuten. Er is daar ook een rijstrook dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, er stond ook een auto met pech bij Breda. En dat leidt nu ook tot 10 minuten oponthoud. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker. Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. De mega jackpot van 10 februari staat op 27,8 miljoen. En hij valt zeker. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Bij Zeetours hoorden we laatst, zo'n cruise, dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen, dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid, nu in Rijksmuseum Twente. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1199 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. In het documentaire programma Close Up volgen we de componist Astor Piazzolla van Argentinië naar New York. De twee plekken die hem inspireerden tot een nieuwe vorm van de tango. Morgenavond, 11 uur op NPO 2. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 6:30 is het. Staatssecretaris Tientje van Veldhoven die gaat over het openbaar vervoer. Die stuurt vandaag haar toekomstbeeld openbaar vervoer naar de Tweede Kamer. Daarin zet ze uiteen hoe het openbaar vervoer er in 2040 uit moet zien. Mevrouw van Veldhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de hoofdlijnen daarvan, van dat toekomstbeeld? Nou, ik vond het belangrijk om niet alleen over individuele projecten te praten, maar ook echt aan te geven hoe al die individuele projecten waar we nu en in de toekomst in zouden moeten gaan investeren ook bij elkaar passen, omdat juist in het openbaar vervoer de kracht ook zo zit in het netwerk als geheel. En als je dan kijkt naar de groeiende mobiliteitsbehoeften, naar de groeiende vraag naar het openbaar vervoer, naar de volle treinen, dan hebben we eens gekeken hoe zou je dat nou op een goede manier, die investeringen richting dat toekomstbeeld, waar zou je dan uiteindelijk uit willen komen? En dan hebben we eigenlijk gezien dat een 10-minuten trein in een soort van 9-steden-ring van Nederland dan een beetje de kern vormt van een hoogwaardig openbaar vervoer, waarmee we in grote stromen mensen heel makkelijk eigenlijk in een hele brede ring van steden, die begint bij Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Breda, Randstad, zo goed zouden kunnen verbinden. Maar dat is zo'n verbinding die, daarnaast, die nu al tussen Breda en Amsterdam geldt. Dus zo'n 10-minuten verbinding, metro-achtige verbinding wordt het wel genoemd. Precies, een metroachtige verbinding. We hebben nu het programma Hoogfrequent Spoor, waarbij bijvoorbeeld tussen Den Bosch en Amsterdam al elke 10 minuten een trein gaat. Dat is een groot succes. Dan kun je eigenlijk gewoon naar het station gaan zonder dat je eerst op de reisplanner hoeft te kijken. Want je weet toch dat er heel snel een trein komt, heel vaak een trein komt. Waardoor je eigenlijk net als in Parijs in de RER bijvoorbeeld gewoon kunt zeggen, ik ga naar het station, die treinen komen heel vaak. Dus die metroachtige verbindingen in die brede stedering is eigenlijk een van de eerste elementen. Daarnaast is het... er gaat hier nog even de wekker af, excuses. Daarnaast is het van belang dat we zorgen dat op die stedering, maar ook daarbuiten, de stations echt hoogwaardige knooppunten worden voor allerlei vormen van openbaar vervoer. Mensen willen steeds vaker misschien een combinatie maken tussen de fiets en de bus en de tram en de trein. En dan moeten we zorgen dat op die knooppunten, op die stations, al die modaliteiten heel drempeloos op elkaar aansluiten. Het liefst ook dat je gewoon misschien met je bankpas kunt betalen voor dat allemaal. Dat je zo heel makkelijk van het ene naar het andere kan. En naar het buitenland toe, ook dat moet allemaal korter, hè? Die reistijd bijvoorbeeld naar Duitsland, Berlijn. Absoluut. En het derde element is eigenlijk dat als je kijkt naar de verbinding van Nederland met het buitenland, dan zien we dat je een hele hoogwaardige verbinding hebt naar het zuiden, naar Brussel en Parijs. Dat we een hele hoogwaardige verbinding aan het opzetten zijn naar Engeland met de Eurostar, waar je straks heel vaak, heel makkelijk, heel snel in hartje Londen bent. Dan zien we ook dat we een hele hoogwaardige goederenvervoerverbinding hebben met Duitsland. Maar dat een echte hele hoogwaardige personenverbinding met onze belangrijkste handelspartner, als je dat conceptuele plaatje bekijkt, eigenlijk ontbreekt. Dus ik zou heel graag willen dat we ook in kaart gaan brengen hoe we zo'n echte hoogwaardige, snelle, frequente personenverbinding ook met onze belangrijkste handelspartner tot stand brengen. Ja. Richting Berlijn, richting het hoge snelheidsnetwerk van Duitsland. Goed, dit is de stip op de horizon, 2040 dus, hè. Wat voor prijskaartje hangt hier aan? Want dit gaat een hele hoop geld kosten. Ja, dit is een visie die dus geschetst is om zowel de investeringen van vandaag, maar ook het perspectief op investeringen van morgen in samenhang te bekijken. Dat als je ergens geld voor uittrekt, je ook weet waartegen je dat hebt afgewogen en in welk groter plaatje dat past. Daarom is het van belang om een keer zo'n visie op de langere termijn te schetsen. Dat is dus A, niet morgen geregeld en gaat ook echt in zijn concept natuurlijk veel verder dan het budget dat dit kabinet er nu voor uit heeft getrokken. Dat is heel helder. We zullen dus elke keer, ook bij het afwegen van de middelen, moeten kijken. Nou, welk stuk kunnen we vervolgens aanleggen? Maar je moet wel eerst weten wat je wil voordat je überhaupt de afweging kunt maken. Is het de prijs waard? En als je niet weet wat je wil, dan krijg je een soort van kip-en-ei situatie waarin je ook niet kunt aantonen waarom een investering in bijvoorbeeld stukjes omlegspoor, zodat je nog sneller zou kunnen rijden, de moeite waard zou zijn. Ja, want je moet wel een keer beginnen natuurlijk te investeren. Zeker nu het relatief goed gaat met de economie bijvoorbeeld. Nou, kijk, op dit moment investeert het kabinet natuurlijk ook extra in infrastructuur. Dat is wat dat betreft een trendbreuk met de afgelopen jaren. Of afgelopen kabinetten zou je kunnen zeggen toen er weinig extra geld beschikbaar was. Maar ook het extra geld dat nu beschikbaar is gesteld is natuurlijk bij lange na niet genoeg voor de grote stip op de horizon. Wat ik belangrijk vind is dat we de samenhang schetsen van wat we in Nederland aan het doen zijn met het openbaar vervoer, waar we naartoe willen. Omdat juist dat openbaar vervoer natuurlijk zo'n netwerk is waarbij het heel erg van afhangt in welke schakels je allemaal investeert en of dat ook goed bij elkaar past. Dit bouwt dus ook voort op allerlei investeringen die ook zijn gedaan en investeringsbeslissingen en discussies die lopen. Zoals het programma Hoogfrequent Spoor, die 10-minuten trein, die ook via Amsterdam Schiphol naar Arnhem-Nijmegen al in de planning zit. En op allerlei andere trajecten. Maar zorg dat we eigenlijk een integraal plaatje hebben wat aangeeft waar willen we nou naartoe met dat openbaar vervoer in die toekomst. Met die stip op de horizon in 2040, dat snelle metro-achtige netwerk. Daarnaast die sterke verbindingen naar het buitenland en die hoogwaardige knooppunten waar je net zo makkelijk van de trein op de deelauto kunt stappen als van de fiets op de taxi. En liefst allemaal ook nog met één betaalmiddel. Dank voor uw toelichting. Staatssecretaris Tientje van Veldhoven was dat. Kort samengevat op het eind dus haar toekomstbeeld openbaar vervoer. En dat wordt vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dan gaan we praten over Chrome 6. Want bij Defensie was dat aan de orde bij een werklozenproject in Tilburg. Allemaal mensen daar blootgesteld aan die kankerverwekkende stof. Maar overal wordt de kwestie weer anders afgehandeld en dus krijgen gedupeerden niet overal hetzelfde. De vakcentrale FNV wil nu dat er een nationaal onderzoek komt. Wim van Velen van de vakbond FNV. Dag meneer Van Velen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom wilt u dat grote onderzoek? Nou, ten eerste willen we een groot onderzoek naar waar is dat Chrome 6 nou eigenlijk overal gebruikt. Want we hebben nu de gemeente Tilburg gehad als incident. Bij Defensie is het een drama geweest. Bij de NS loopt een onderzoek. En je kunt je vingers erop natellen dat de burgerluchtvaart ook aan de beurt komt, want daar is ook kwistig gespoten en geschuurd met Chrome 6 verf. Op bruggen zit het bij de provincies. Het zit waarschijnlijk op schepen, zeeschepen en andere schepen. Dus, en dat zaakje moet allemaal onderhouden worden. En daar worden werknemers dus blootgesteld. Wie moet dat onderzoek doen, vindt u? Nou, ik denk dat de overheid samen met werkgevers verantwoordelijk zijn voor al die incidenten. Want als we even kijken naar die incidenten, wat zijn nou de dingen die daarin opvallen? Dan zijn het eigenlijk drie zaken. Ten eerste, werkgevers die zijn in het verleden en nu nooit goed voorgelicht. Dus die wisten niet dat ze met die troep werkten. Ten tweede, de werkgevers die hebben eigenlijk veel te weinig of vrijwel niks gedaan om werknemers goed te beschermen tegen die stoffen. We spreken over kankerverwekkende stoffen. Daar waren allemaal regels voor in de wet. Die zijn tientallen jaren niet nagekomen. Die werkgevers hebben gebruik gemaakt van hun arbodiensten. Die huren ze in. Nou, ik weet niet wat die experts al die jaren gedaan hebben, maar ze hebben in ieder geval niks verteld over de gevaren van dit soort stoffen en Chrome 6. En tot slot, de arbeidsinspectie is bij al die incidenten afwezig geweest. De onzichtbare handhaver, die dus schijnbaar geen slagkracht heeft om te handhaven. Maar wilt u een parlementaire enquête bijvoorbeeld over zo, over dit onderwerp? Er moet in ieder geval nu heel snel duidelijk worden waar en in welke sectoren en welke bedrijven met dat spul gewerkt is. Want dat moet gewoon bekend zijn. Die bedrijven hebben de wettelijke plicht gehad, en die hebben dat nog steeds, om op te schrijven maar waarmee ze werken. Dus dat moet gewoon bekend zijn en dat moeten ze ook aan die werknemers vertellen. En dat gebeurt dus niet. En daarom hebben we nu al die incidenten en al die mensen die ziek zijn geworden omdat ze met deze stoffen hebben moeten werken. En het gevolg daarvan is dat we nu dus bij al die verschillende incidenten compensatieregelingetjes gaan zien. Ja, en dan loop je dus het risico dat die die compensatieregelingen gaan verschillen van elkaar. Dus de ene, het ene slachtoffer met ziekte A, die krijgt een andere uitkering dan zijn collega die ook die ziekte heeft, maar die bij een ander bedrijf ook ziek is geworden. Ja. Dus dat geeft een soort rare ongelijkheid. Het wordt een brei, een lappendeken van allerlei compensatieregelingen. En dat werkt natuurlijk niet. En dat werkt ook ten nadele van die werknemer. Ja. Die maar goed, als ik uw verhaal net hoor, hè, u zegt van u legt allerlei verbanden en er worden dingen toegedekt en mensen wisten misschien wel en zeiden het niet. En ja, nou, dan dat, vroeg dat, ik, dat moet, ik niet. Dat is zo. Dat nee, oké, maar pleit u dan voor een parlementaire enquête dat het gewoon eens echt helemaal uitgezocht wordt en dat mensen ook onder ede daar gehoord worden? Nou ja, kijk, parlementaire enquête, ik weet niet of dat de eerste stap moet zijn, maar als dat noodzakelijk zou moeten zijn, why not? Het is gewoon een puinhoop hoe wij in Nederland met die stoffen zijn omgegaan. En dat blijkt keer op keer. En het kan niet zo zijn dat die zieke mensen straks ook nog een juridische leidersweg moeten afgaan, omdat die compensatieregelingen niet kloppen, niet tot stand komen, er geruzied gaat worden over wie nou die bedragen moeten gaan betalen. Het is overduidelijk wie hier verantwoordelijk voor zijn. De overheid heeft nooit toegezien op zijn eigen spelregels en werkgevers hebben niet die dingen gedaan die ze hadden moeten doen om werkgevers te beschermen. En daarom zeggen wij, uiteindelijk zou je moeten komen tot een nationaal claimbeoordelingsinstituut waarbij het slachtoffer naar zo'n instituut kan gaan en zeggen, ik ben ziek geworden door mijn werk. Dat wordt daar beoordeeld. Is er een relatie tussen die risico's in het werk en de ziekte die is ontstaan? En als dat zo is, dan zou die werknemer daar gewoon snel zijn vergoeding moeten krijgen. Duidelijk. En dat kun je regelen door werkgevers te verplichten een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen schadeclaims als gevolg van een beroepsziekte en een ongeval. Ja. Zodat die zieke werknemer bij die verzekeraar kan aankloppen en niet hoeft te soebatten in allerlei juridische procedures en gewoon zijn vergoeding krijgt waar hij recht op heeft. Duidelijk. Mensen zijn uitgevallen en ziek geworden, hebben inkomensschade, die hebben gezondheidsschade die vaak niet meer overgaat. En dat is verschrikkelijk. En dat kan zo niet. En we kunnen dus niet een soort enorme lappendeken met allemaal compensatieregeltjes gaan verzinnen. Dat kan veel efficiënter en doelmatig. Uw punt is gemaakt, meneer Van Velen. Dank u wel. Wim Van Velen van vakcentrale FNV. Vorige week werd duidelijk dat er honderden deelnemers aan een werklozenproject in Tilburg zijn blootgesteld aan die kankerverwekkende stof chroom 6. Terwijl de risico's daar eigenlijk bekend waren. Vandaag horen die mensen allemaal wat voor schadevergoeding ze krijgen. NOS Radio 1 Journaal. 17, bijna 18 minuten over 7 is het. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Thomas Ros, de schrijver, die vertelde in Met het oog op morgen over zijn nieuwe boek. Dat gaat over de moord op Blonde Dolly, een prostituee uit Den Haag. De zaak uit 1959 werd nooit opgelost en heeft Ros altijd bezig gehouden. Het intrigerende heb ik aan haar altijd gevonden, het driedubbel leven wat ze ondanks haar korte leven heeft geleid. En dat ze dat heeft kunnen volhouden. Ze was en een hoertje in een goedkope buurt in Den Haag. Ze was ook de echtgenoot van een gerenommeerd violist van het Haagse Residentieorkest, ook wel bekend. Ze was bovendien een mevrouw die voordrachten hield in bejaardenhuizen bij het Leger des Heils en ziekenhuis in Den Haag. Bij Jinek gaf Nasreddin Char nog wat uitleg bij de foto die hij eind vorig jaar op Instagram plaatste. Daarop staat hij in een djellaba bij een kerstboom. Dat werd gezien als een statement, maar zo was het volgens Char helemaal niet bedoeld. Eigenlijk was ik helemaal niet bezig met een statement. Het was gewoon zo dat ik werd wakker die ochtend en mijn zoontje wilde heel graag zijn djellaba aan. Toen dacht ik, weet je wat, fuck it, ik doe hem ook aan. Toen kom ik beneden en toen zag ik mijn vrouw met mijn dochter de kerstboom optuigen. En toen ging ik helpen. Toen dacht ik, wauw, moet je kijken, man. Dit is toch fantastisch. Dit is die fusion. Dit zijn werelden die bij elkaar komen en it's all good. Na 18 jaar neemt SBS6 ook afscheid van presentator Rob Geus, bekend van de Smaakpolitie. Bij RTL Late Night vertelde Geus dat hij niet echt vrolijk werd van de mededeling van SBS-baas John de Mol. Het vergelijkt altijd een beetje met een voetbalelftal. Hè? Als een speler altijd een 7 scoort in een elftal, dat is het best goed, denk ik. En als je op een gegeven moment een nieuwe trainer krijgt en die zegt, joh, ik heb een andere visie van het elftal, ja, en je zet die speler op een gegeven moment op de bank of je laat hem vertrekken, dat is best wel frustrerend. Nou, als je mijn kijkcijfers ziet en de marktaandelen van de afgelopen 18 jaar, mag er best trots op zijn. En dat wringt een beetje, want je denkt, hey, ik ben eigenlijk nog niet klaar. Geus baalt dus dat hij geen programma's meer kan maken, maar vindt het naar eigen zeggen nog vervelender voor de mensen die in zijn programma's verschenen. Het vervelendste van alles vind ik eigenlijk nog dat ik krijg dagelijks oproepen van burgers die mij hulp inroepen. Letterlijk en figuurlijk, zelf met beelden erbij. En met Red van Vakantie ook. Als je kijkt hoeveel oproepen ik krijg in de zomer. Dat mensen mij echt nodig hebben in vieze accommodaties en slecht eten. Dat was gisteravond op Radio en TV. Zijn hier een paar onderwerpen nu uit het aanbod van de buitenlandse media. The Guardian schrijft dat Oscar Arias, voormalig president van Costa Rica en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, wordt beschuldigd van aanranding. Een anti-kernwapenactiviste zegt dat hij haar in 2014 bij hem thuis heeft betast toen zij daar was voor een bespreking. Arias ontkent en zegt dat hij nooit tegen de wil van een vrouw heeft gehandeld, en ook benadrukt hij dat hij zich tijdens zijn carrière juist altijd heeft ingezet voor gendergelijkheid. Arias was in twee periodes president van Costa Rica en ontving in 1987 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn pogingen om burgeroorlogen in Midden-Amerika te beëindigen. In de oorlog in Jemen maken milities gebruik van wapens die in België zijn gemaakt. De VRT meldt dat Amnesty International bewijs in handen heeft, waaruit blijkt dat de wapens afkomstig zijn van een fabriek in Wallonië. De wapens komen vervolgens via de Verenigde Arabische Emiraten in Jemen terecht. De Emiraten staan in het Jemenitische conflict aan de kant van Saoedi-Arabië en dienen volgens de VRT als een belangrijk doorgeefluik van wapens. Volgens Amnesty International is de Belgische fabriek mede verantwoordelijk voor de gruwel in Jemen, zolang het wapens blijft leveren. En voor het eerst in 30 jaar is er geen presentator voor de Oscars-uitreiking over 2 weken. Nadat presentator Kevin Hart zich vanwege ophef terugtrok, is het de organisatie niet gelukt om een vervanger te vinden. Dat heeft de organisatie gisteravond bevestigd, schrijven Amerikaanse media. En verschillende sterren zullen de avond nu aan elkaar gaan praten. Volgens organisator ABC Entertainment moeten deze presentatoren en de films zelf de sterren van de show zijn. Acteur en komiek Kevin Hart trok zich in december terug als host, nadat er ophef was ontstaan over een reeks homofobe tweets die waren opgedoken. Hey Leen de Geest, waar staat het stil? Het staat eigenlijk alleen maar stil, echt stil, op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaak. Want daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Stroe is de vertraging ongeveer 30 minuten. En de rest van de files levert allemaal veel minder vertraging op. 7:58 is het. Gaan we praten over sport. Nog 39 dagen en dan is het weer zover. Verstappen on the inside of Hamilton. And with DRS, it's the lead of the race for Max Verstappen. Lewis Hamilton's lead has gone here on lap 4. He was gaining Verstappen. Hamilton just couldn't hold him off. Max Verstappen in bloedvorm. De Red Bull die het uitstekend doet. That's how we do it. Well done, mate. Right, let's clear the DRS. Think about your tires now. Verstappen, hij voelt zich als een vis in het bloedhete water. Will we see Max Verstappen winning titles, many more races in the future? Ja, en al maanden wordt er gesproken over een Formule 1 race in Nederland. Het circuit in Zandvoort stond op pole position om die Nederlandse Grand Prix te organiseren. Maar dat lijkt nu toch ineens een stuk lastiger te worden. Het kabinet heeft er namelijk geen cent voor over. Minister Bruins, die gaat over de sport, die zegt een bijdrage aan een commercieel sportevenement, dat is niet nodig en ook niet gerechtvaardigd. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. En is daarmee het plan om weer een Grand Prix op Zandvoort te rijden definitief van de baan? Nee, dat niet, maar het wordt wel heel erg krap, want uiterlijk 31 maart dit jaar moet de begroting rond zijn, want in april dan wordt de internationale kalender voor 2020, hè, voor volgend jaar bepaald. Ja, dat betekent dus dat de organisatoren in Zandvoort als de Wiede Weerga binnen 2 maanden 15 miljoen euro moeten gaan zoeken om dat gat te dichten. Nou, ze hadden erop gerekend aanvankelijk dat de overheid dat bedrag zou gaan betalen, 5 miljoen euro per jaar, 3 jaar lang. En dat was al 2 miljoen minder dan ze aanvankelijk als staatsbijdrage hadden begroot. En in totaal moet zo'n Grand Prix per jaar 40 miljoen gaan kosten. En nu is het onduidelijk waar de organisatie in Zandvoort nu dat geld vandaan moet gaan halen. Volgens Rob Overdijk, de directeur van het circuit, gaan ze het bijltje er nog niet bij neergooien. Blijven ze daar de komende maanden keihard doorwerken aan het realiseren van het evenement. Ja, en hij voelt zich wel gesteund door de opmerking van minister Bruins dat hij het initiatief toejuicht. Ook al heeft hij er geen geld voor over. Ja, dat is altijd makkelijk natuurlijk. Lekker, hè? Ja. Maar ik hou de handen op de knip. Ja, precies. Ja. Waarom? Want je denkt toch ook, dat gaan ze van tevoren wel even checken... zo bij wat politieke ingangen van... jongens, komen jullie met geld over de... Waarom gingen ze er in Zandvoort vanuit dat dat geld wel kwam van de overheid? Nou ja, omdat ze, je kunt natuurlijk ook beweren, even los van het feit dat het kabinet nu heeft gezegd, we gaan geen subsidie geven aan een evenement dat, ja, laten we eerlijk zijn, een behoorlijk poenerige uitstraling heeft, waar het geld over de plinten klotst. Maar je kunt ook beweren dat zo'n Grand Prix ons land heel veel geld oplevert. Nou, dat doet de Telegraaf vanochtend, want daar wordt de economische spin-off, dus de opbrengst voor het midden- en kleinbedrijf in de regio, geschat op zo'n 85 miljoen euro per jaar. En op die manier profiteert dan de hele omgeving van het circuit mee volgens de krant, waarbij ook nog eens wordt aangetekend dat met wereldwijd 1,8 miljard kijkers de uitstraling voor ons land enorm is. Ja, en de organisatoren in Zandvoort hadden ook wel wat meer verwacht van het topsportbeleid van het kabinet, want nog geen jaar geleden meldde minister Bruins, zei diezelfde minister, dat hij jaarlijks 10 miljoen over zou hebben voor grote evenementen in Nederland. En hij noemde het toen ook in de Telegraaf fantastisch als Max Verstappen weer de eerste Nederlandse Grand Prix winnaar op eigen bodem zou worden. Ja, nu zegt hij dat die Formule 1 niet aansluit bij het sportbeleid van het kabinet. En dat is een beleid dat er vooral is op gericht op brede deelname aan sport en bewegen. Ja, met de beste wil van de wereld kun je daar een autorace met 20 coureurs niet bij rekenen. Maar, nou, wat was de strijd tussen Zandvoort, hè, traditionele circuit, en ook het TT-circuit was op een gegeven moment nog even in de race. Liggen daar nu weer kansen voor Assen en omstreken? Ja, daar zijn ze nog wel hoopvol. Ook al gaat de voorkeur van die wereldorganisatie van de Formule 1 overduidelijk uit naar Zandvoort. RTL publiceerde gisteravond een brief van de Formule 1. Bazen dat Assen geen kandidaat meer zou zijn. Als Zandvoort niet doorgaat, dan gaan ze kijken volgens die brief naar andere steden, landen en regio's buiten Nederland. Maar ja, en Assen, daar twijfelen ze nog aan de stelligheid van het nieuws, want ze zouden vorige week nog contact hebben gehad met de organisatie en zeggen daar dat ze binnenkort weer een afspraak hebben, eind februari, begin maart ergens. Ja, en dat zou volgens de voorzitter daar, Jos Vaassen, overbodig zijn als die kansen helemaal verkeken zouden zijn. En in Assen, en dat is natuurlijk wel een sterk punt, beweren ze ook dat ze het evenement zonder overheidssteun rond kunnen krijgen. Goed, wordt vervolgd. Gio Lippens was dat over de Formule 1, dan in Nederland. En dan nu Kite Man, hier is hij met Sorry. Signalen om te twijfelen aan het ziekteverzuim van uw medewerker? Laat Hofman u helpen met een verhelderend onderzoek. Kijk op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie. En een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar. Koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. NPO Radio 1. Anderhalf over half acht, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Er moet een onderzoek komen naar welke bedrijven en sectoren de kankerverwekkende stof chroom 6 hebben gebruikt. Dat vindt vakbond FNV, die ook aandringt op een compensatieregeling voor slachtoffers. Aanleiding zijn de problemen op een NS-werkplaats in Tilburg, waar honderden werklozen werden blootgesteld aan chroom 6. President Trump heeft in zijn State of the Union opgeroepen tot eenheid. Hij zei dat hij wil samenwerken met de Democraten, met wie hij geregeld overhoop ligt. Maar wat betreft de muur op de Mexicaanse grens houdt hij voet bij stuk. Die muur gaat er volgens hem echt komen. Staatssecretaris Van Veldhoven wil dat er in 2040 om de 10 minuten een trein rijdt tussen de 9 grote steden. Een soort metro-achtige verbinding. Dat is nodig omdat het aantal reizigers flink toeneemt en omdat de staatssecretaris mensen uit de auto wil halen. Bij een nachtclub in Zoetermeer is een explosief gevonden. Dat is inmiddels onschadelijk gemaakt. En de politie heeft niet bekendgemaakt om wat voor soort explosief het gaat. De nachtclub is eerder al een keer beschoten en in december werd er een handgranaat gevonden. Daarna besloot de burgemeester dat de nachtclub een half jaar dicht moest. En de gala-première van de nieuwe film van acteur Liam Neeson in New York is afgelast na ophef over een interview met hem. Daarin zei de acteur dat hij 40 jaar geleden een willekeurige zwarte man wilde vermoorden nadat een vriendin van hem was verkracht. De afgelopen dagen werd Neeson van verschillende kanten beschuldigd van racisme. Tot de weersverwachting. Bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Wat heb je voor ons in petto op deze woensdag? Nou, veel nattigheid, Jurgen, want het gaat regenen. Het regent al op veel plaatsen in het westen en noorden van het land. In het oosten en zuidoosten, daar is het nog wel droog. Daar waren ook wat opklaringen. En in Limburg bijvoorbeeld en in Brabant, daar is het ook nog vrij koud geworden. Iets boven het vriespunt. Maar in het westen en noorden, zoals gezegd, daar regent het al. En die regen die trekt van zuidwest naar noordoost over het land. En dat betekent dat gaandeweg de dag er overal regen gaat vallen. De temperaturen die lopen vanmiddag op naar zo'n 7 tot 8 graden. En verder waait er een matige tot krachtige zuid- tot zuidwestenwind. Nou, vanavond ook een regenachtige avond. En vannacht dan blijft het ook regenen. Het is niet anders. Het gaat zelfs even flink regenen. En we moeten ons ook voorstellen dat lokaal de komende 24 uur wel 20 mm water kan vallen. En dat is lang geleden dat we zoveel neerslag hebben gehad. Morgenochtend dan gaat het langzaam maar zeker iets beter worden. In de middag kan dan ook de zon doorbreken. En dan blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Misschien dat er nog een enkele bui valt. Temperatuur ligt morgen zo rond de 8 graden. En de rest van de week? Ja, vrijdag, zaterdag en zondag eigenlijk nog steeds hetzelfde beeld. Vrijdag ziet er ook weer erg nat uit met flink wat neerslag. Nog steeds wel die hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 8 à 9 graden. En ook in het weekend vallen er diverse buien. Ik heb dan wel goede hoop dat er af en toe ook even een zonnetje te zien is. Bij temperaturen die rond de 9 à 10 graden liggen. En in de nachten, ja, het blijft in ieder geval wel ruim boven het vriespunt. Want de minima liggen over het algemeen zo rond de 6 graden. Dankjewel, Raymond Klaassen. File nieuws nu met Helene de Geest. De dagelijkse files zijn ondanks de regen toch niet veel langer dan gebruikelijk op dit moment. Het meeste staat in de Randstad. Er zijn een paar dingen die opvallen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk bij Hoevelaken. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging vanaf Stroe is ongeveer 3 kwartier. Je kunt omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. Verder is de A6 van Emmeloord naar Joure helemaal dicht bij knooppunt Joure. Daar zijn meerdere auto's tegen elkaar gebotst. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar moet je rekening houden met 50 minuten oponthoud door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Om te kunnen beleggen hoef je al lang geen zeilboot meer te hebben of een dure stropdas. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Ja. Want Evi is de beleggingsexpert die gewoon in je tas past en die ervoor zorgt dat jij nu ook kan beleggen. Start nu al met beleggen vanaf 1000 euro. Kijk op evivanlandschot.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Start nu met beleggen en ontvang €50 startgeld. Bekijk de voorwaarden op evivanlandschot.nl. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen. Met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Dreft, Finish of Sun vaatwastabletten. 1 plus 1 gratis. En Tommy snackgroenten. 2 voor €5. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Bijna 8 minuten over 7:30. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Tot gisteravond laat is er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het klimaatakkoord. Niets is op dit moment in beton gegoten, zei minister Erik Wiebes, die over die klimaatplannen gaat. Want al die plannen moeten bijvoorbeeld allemaal nog worden doorgerekend. En premier Rutte kwam met een stevige waarschuwing. Pas op voor doembeelden, zei hij, rond de klimaatmaatregelen. Er wordt nu veel gesproken over het klimaat, maar het is nog niet zo dat morgen alles anders moet. We hebben 31 jaar voor die transitie. We hebben 11 jaar tot 2030. We gaan het op een nette manier doen. En dan krijg je ook weer zo'n doembeeld wat u nou net schetst over burgers die gedwongen worden tot leningen. En ik heb gezegd, een van de toetsstenen is dat de mensen in het land, ook wij allemaal, het ook financieel kunnen meemaken. Laten we er gewoon nuchter naar kijken. En dan zijn we het volgens mij allemaal over eens. Het moet fair zijn in de verdeling tussen burgers en bedrijven. Ik ben niet voor bedrijven, ik ben voor banen. En die bedrijven zorgen voor banen. En daar zijn we volgens mij allemaal voor. Ik praat verder over dat debat met politiek commentator Xander van der Wulp. Xander, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe luister jij naar die waarschuwing van Rutte? Ja, Rutte die wil duidelijk het tumult dat er op dit moment rond het klimaat is een beetje temperen. Er is veel aandacht voor het thema. Veel mensen vragen zich af, wat komt er op me af? Ik denk dat Rutte zelf als politicus de afgelopen jaren geconstateerd heeft dat er in Nederland een groeiend draagvlak was voor klimaatmaatregelen. En hij is bang dat dat op dit moment dreigt weg te vallen. Rutte zelf heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt, hè, samen met zijn partij de VVD. Vroeger, een paar jaar geleden nog maar, zei hij windmolens die draaien alleen maar op subsidie. En hij is wel echt geswitcht. Hij zegt nu echt, er is een noodzaak voor klimaatmaatregelen. En hij wil zich daar ook wel hard voor maken. Maar nu het er dus veel over gaat, ziet hij te veel spookbeelden. En zijn oproep is eigenlijk, laten we met z'n allen realistisch blijven. Ja, ook een oproep misschien aan zijn eigen fractievoorzitter, tenminste van zijn partij, de VVD, Klaas Dijkhoff. Want die was eerder natuurlijk kritisch over dat klimaatakkoord. Rutte is ook van die VVD. Denkt hij er dan heel anders over? Ja, ja, je hoort in ieder geval, en dat was ook gisteravond weer het geval, echt een verschil in toon tussen die twee mannen. Nou, hun rol is natuurlijk ook anders. Dijkhoff is er voor het echte VVD-geluid. En Rutte is natuurlijk de baas van de hele coalitie. De coalitiegenoten van Rutte die vragen ook leiding van hem op dit thema. Bijvoorbeeld Gert-Jan Segers van de ChristenUnie die refereerde aan een interview dat Rutte in december aan CNN heeft gegeven. Toen Rutte op een wereldwijde klimaattop was. Toen zei Rutte, there is no alternative if we are not going to achieve this. We as mankind have a serious problem at our hands. We have to deliver. Nou ja, we hebben dus als mensheid een groot probleem als we dit niet gaan bereiken. Dat was een bevlogenheid bij Rutte die Segers wel vaker van hem zou willen horen. Nou, die kreeg hij een klein beetje te horen gisteravond. En Rutte is natuurlijk optimistisch. Als straks die doorrekeningen van het planbureau er zijn, dan denkt hij er gewoon uit te kunnen komen. Er leven zorgen. Nadat het concept klimaatakkoord naar buiten was gekomen, veel vragen bij mensen, wat gaat het kosten? Gaat het niet te snel? Is het niet te veel? Dan is het cruciaal dat het kabinet hier ook leiding neemt. We hebben een mooi filmpje gezien op CNN. In prachtig eloquent Engels heeft hij het waarom van de energietransitie inderdaad in het Engels uitgelegd. Zou dat ook voor andere Nederlandse media? Oh, zeker. En zou hij daarin ook het voortouw willen nemen? Zonder gekheid. Ja, er zijn zoveel redenen om dit te doen. Deze troep schuif je niet door naar de volgende generatie. Al was het maar omdat het dan mogelijk onmogelijk wordt voor die generatie met oplossen. Call me een optimist en het zal wel. Daar heb je hem weer. Ja, sorry, ik kan het toch niet laten. Weet je, je zou er wel eens uit kunnen komen. En dan zou je dus kunnen werken, na heel veel strijd, want dat gaat nog heel veel strijd worden in de campagne, et cetera. Maar uiteindelijk zou je dan het eens kunnen worden over een pad met misschien wel inderdaad meer dan 100, misschien wel in 125 zetels hier in het parlement. Jongens, dit kunnen we met z'n allen op een fatsoenlijke manier. En weet je, dan kan het ook nog leuk worden. Want dan kunnen we er ook nog eens een keer heel veel geld aan gaan verdienen. Ja, hij blijft het dus ook zakelijk zien, Rutte. Veel oppositiepartijen vinden dat hij de bedrijven te veel ontziet. Kwam die daaruit? Nou, ja, daar werden ze het in ieder geval niet over eens gisteravond. Rutte is er geen fan van om zo'n CO2-heffing aan bedrijven op te leggen. Hij denkt dat grote bedrijven zich er zeker wel van bewust zijn dat ze ook een steentje moeten bijdragen. En hij wil ze eerst de kans geven het zelf op te lossen en de CO2-uitstoot te verminderen. En Rutte wees dan vaak op de Europese internationale context. Hè. Hij zegt, als wij daarmee voorop gaan lopen, dan verliezen we hier banen en dat willen we niet. Stel je voor, we hebben hier een groot bedrijf dat vervuilt. Dat mag hier niet meer vervuilen. Dat gaat dan bijvoorbeeld naar Polen. Dan krijgen we toch nog de CO2-uitstoot in de lucht. Dezelfde lucht die de Polen hebben, die hebben wij natuurlijk ook. En dan is Nederland slecht af, want wij verliezen de banen. De oppositie hebben vooral PvdA en GroenLinks, die willen wel die CO2-heffing. Die hebben dat zelfs neergelegd als duidelijke eis voor samenwerking met Rutte in de toekomst. Dus daar kwamen ze gisteren nog niet uit, nee. Maar, Rutte is optimistisch, ook over een mogelijk akkoord over het klimaat na de verkiezingen voor Provinciale Staten. Wat dan ook weer consequenties heeft voor de Eerste Kamer. Deel jij dat optimisme? Nou ja, als je vooropgesteld in optimisme kan je niet tegen de premier op. Dat wint hij altijd. Ik denk wel dat je kan constateren dat als je inderdaad naar die Kamer kijkt, dat er 100 tot 125 zetels zijn, zoals Rutte zei, die klimaatmaatregelen willen nemen. Die grote meerderheid is er. Maar tegelijkertijd is die meerderheid natuurlijk enorm verdeeld over hoe ze het dan willen gaan bereiken. Dus het wordt straks enorm ingewikkeld ergens in april, mei. De verschillende coalities zijn heel groot. Dat hebben we gisteren weer gezien tussen VVD, CDA aan de ene kant, ChristenUnie, D66 aan de andere kant. Maar ja, stel het kabinet zou erop vallen en er komen nieuwe verkiezingen, dan zijn de mogelijkheden opnieuw beperkt. Denkt iedereen er nog steeds hetzelfde over? De oppositie heeft gisteravond ook best wel de hakken stevig in het zand gezet rond die CO2-heffing voor bedrijven. Dus als je het inderdaad optimistisch zou willen zeggen, zoals Rutte dan altijd probeert, er ligt nog een mooie uitdaging voor de coalitie in april en mei. Xander van der Wulp was dat. Dan de State of the Union. Vannacht uitgesproken door de Amerikaanse president Donald Trump. Die was uitgesteld, hè, dat weet u, in verband met de shutdown in Amerika. Dat had dan weer te maken met die oneenigheid tussen Republikeinen en Democraten over de bouw van een grensmuur met Mexico. Nou, Trump was duidelijk in zijn toespraak vannacht. Hij houdt voet bij stuk. In the past, most of the people in this room voted for a wall. But the proper wall never got built. I will get it built. En de Democraten die sinds afgelopen november een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, die hielden een zogeheten response, een antwoord dus op de State of the Union. En de Democraten willen geen water bij de wijn doen. Democrats stand ready to effectively secure our ports and borders. But we must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls. Ja, grote verdeeldheid dus nog altijd daar in de Verenigde Staten. Laila Frank is hier aangeschoven, Amerika-deskundige. Heeft vannacht die response gevolgd. Laila, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even over dat fenomeen, Democratic response. Wat is dat precies? Nou ja, het is in principe de response. Dat kan democratisch of republikeins zijn. Het is altijd de partij die niet aan de macht is. Dus die niet de president levert. En het is onderdeel van het politieke ritueel wat bij die State of the Union hoort. Dus de president houdt zijn verhaal en de partij die niet de president levert, mag daarop reageren. Dat gaat altijd heel kort, dus een minuut of 10. En dat is ook niet in die mooie setting van dat congres, maar dat is doorgaans op de plek waar deze politicus stand houdt. Nou, in dit geval was dat in Atlanta, in Georgia. En degene die dat mocht doen was Stacey Abrams. Wat viel je op aan dit antwoord? Wat mij opviel, een aantal dingen. Ten eerste, zij was heel persoonlijk. Dus zij begon echt met een persoonlijk verhaal over hoe zij opgroeide. En dat ging eigenlijk over de waarden waarmee zij was opgegroeid. Hè, geloof, dienstbaarheid. Verantwoordelijkheid en ook samenwerken. Want dat is natuurlijk waar Amerika, zegt zij, op gebouwd is. En in de rest van haar speech kwam zij altijd terug op die waarden. Want dat is volgens haar waar Amerika voor staat en waar de president niet voor staat. Nou, dat viel mij heel erg op. Wat mij ook opviel was dat ze ongelooflijk fel was. Dus ze begint met samenwerken, maar haalt wel heel hard uit naar de president. Bijvoorbeeld als het gaat over de shutdown. En daar hebben wij, als het goed is, ook een fragmentje van. The shutdown was a stunt, engineered by the President of the United States. One that defied every tenet of fairness and abandoned not just our people, but our values. Nou, ze haalt ongenadig hard uit naar de president en zegt hij gebruikt gewoon zijn politieke macht voor een stuntje omdat hij zijn zin wil krijgen en dat gaat ten koste van ons, van het volk. Dat is oneerlijk. En daar is hij heel hard in. Aan het einde van haar verhaal zegt zij ook nog een keer, we zijn teleurgesteld in de daden van de president, maar let wel, wij willen niet dat hij faalt. We willen alleen wel dat hij eerlijk is. Wat natuurlijk ook een enorme sneer is naar de president. Dus daar is ze heel hard in. En wat ook opvalt is dat ze heel duidelijk appelleert aan de middle class. Die benoemt ze een aantal keer. Zij zegt ook, er zijn miljoenen Amerikanen die van paycheck naar paycheck leven, die het moeilijk hebben en die gewoon een salaris willen wat gelijk staat aan economische zekerheid. Trump in zijn State of the Union heeft het over die banen die hij gecreëerd heeft, over de economie die zo ongelooflijk goed gaat. En zij stelt daar tegenover, een salaris in Amerika is voor veel mensen nog steeds helemaal niets waard. En appelleert daarmee ook heel duidelijk aan die democratische kiezers die de Democraten heel hard nodig hebben straks. Rond dat uitstellen van die State of the Union zagen we steeds Nancy Pelosi namens de Democraten, die de strijd aan ging met Trump. Nu komt deze Stacey Abrams dus met dat antwoord. Wie is zij? Nou, wie dat antwoord mag geven is natuurlijk altijd een hele grote strategische puzzel. Want dat moet iemand van betekenis zijn. Iemand die een symboolwaarde heeft. Nou, Stacey Abrams heeft dat allemaal. Zij was bij de midtermverkiezingen, heeft zij een gooi gedaan naar het gouverneurschap van Georgia. En die race werd landelijk en zelfs in de wereld enorm, werd een enorm grote en bekende race. Georgia is een conservatieve staat in het zuiden. Zij zou de eerste zwarte vrouw zijn die daar gouverneur zou worden. Nou, dat gaat against all odds, zeggen ze, in Amerika. En zij kwam verdomd dichtbij. Het was uiteindelijk maar 1,39%, zeg ik uit mijn hoofd, van het aantal stemmen dat zij miste. Dus het was alleen al heel knap dat zij die prestatie leverde. Maar die race werd ook bekend omdat het ging over onderdrukking van kiezers. Dus het werd een strijd die uiteindelijk ging draaien om ras, om de onderdrukking van de zwarte kiezer, waar zij ook aan refereert in haar rebuttal, dus in haar antwoord op de president vandaag. En zij is een symbool daarmee, met die strijd, voor een heleboel dingen. Ten eerste voor de nieuwe democratische partij. Zij is een vrouw, zij is een minderheid. En we zagen het ook in de State of the Union. Dat is het nieuwe geluid. Dat is ook de nieuwe democratische partij. Waarmee indirect die partij ook laat zien, dit zijn wij en dat zijn jullie, republikeinen, dus niet. Dat is belangrijk voor de verkiezingen van 2020. Zij is ook het symbool van het gevaar van de democraten die de republikeinen op de hielen zitten. Zij heeft haar strijd dan verloren, maar zij is nog lang niet klaar. Zij stond klaar voor 2020, voor de Senaat. En daarmee is het ook staat zij symbool voor het gevaar van de democraten die tegen de republikeinen roepen, wij komen eraan, jullie zijn nog lang niet klaar. En tot slot, zij verenigt die twee kampen binnen die democratische partij. Aan de ene kant het progressieve geluid. Zij heeft ook een progressieve agenda. Aan de andere kant heeft zij campagne gevoerd op de goede economie. Zij had de steun van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel in Atlanta. Dus zij spreekt ook een conservatievere basis aan. En daarmee verenigt zij die twee kampen van de democratische partij. Moet waar op het lijstje zetten voor als tegenkandidaat voor Trump? Nee, niet op het lijstje van presidentskandidaten. Wel degelijk op het lijstje van senatoren voor 2020. Laila Frank, dankjewel. Over de State of the Union. Vannacht uitgesproken door de Amerikaanse president Donald Trump. Dan nu het sportnieuws op een rij. Een drama in de Amerikaanse honkbalcompetitie. Want tijdens de honkbalwedstrijd tussen de LA Dodgers en de San Diego Padres is een vrouw dodelijk getroffen door een bal. De wedstrijd was al in augustus en de vrouw overleed een aantal dagen later. Maar het nieuws is nu pas bekend geworden omdat de Amerikaanse sportzender ESPN het autopsierapport in handen kreeg. Daarin staat dat de vrouw overleden is door acute bloeding die veroorzaakt was door de impact van de bal. Het is de derde keer in de geschiedenis van de MLB, de Amerikaanse honkbalcompetitie, dat een toeschouwer dodelijk wordt getroffen. Vandaag begint de ronde van Valencia, de eerste echte Europese rittenkoers. En het Nederlandse Jumbo-Visma hoopt met sprinter Dylan Groenewegen ritten te winnen. Om hem bij te staan heeft de ploeg Tony Martin aangetrokken. Het is voor de Duitse tijdrijder even wennen om in een Nederlandse ploeg terecht te komen. En om het integreren makkelijker te maken hebben ze hem een aantal Nederlandse woorden voorgelegd. Hagelslag. Haarausfall. Juichen. Juichen. Sounds like going to toilet. No, it isn't. Ja, juichen vindt hij dus klinken als naar de wc gaan. De voormalige wereldkampioen tijdrijder kan vandaag trouwens meteen iets moois laten zien voor zijn nieuwe ploeg. De Ronde van Valencia start namelijk met een tijdrit. En afgelopen zaterdag was het feest voor Peter Bos. De Nederlandse trainer van Bayer Leverkusen won met 2-1 van koploper Bayern München. En het feest was compleet. Maar gisteren werd Bos meteen weer met beide benen op de grond gezet. Want in de Duitse beker moet Bayer Leverkusen tegen Heidenheim. Hij passeert de keeper en dat betekent 2-1. Het Bayer Leverkusen van Bos wordt uit de DFB-bokaal geknikkerd. FC Heidenheim gaat door naar de kwartfinale. Ja, de FC Heidenheim is relatief onbekend. De club is de nummer 6 uit de tweede Bundesliga, terwijl Bayer Leverkusen 7e staat in de Bundesliga. Helene, hoe gaat het met de woensdagochtendspits? Het is iets drukker dan anders. De grootste problemen zijn er op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Want die weg is helemaal dicht bij knooppunt Jouren. Ga je richting het noorden, dan kan je het beste via Zwolle rijden. 7 minuten voor 8 is het. Martijn van der Zanden die gaat een poging doen om de zeekoeten te redden. Want er worden heel veel zieke en dode vogels aangetroffen langs de kust. En daarom is hij bij de vogelopvang in Oereterp, Friesland. Martijn, hoeveel zeekoeten zijn daar intussen? Ze hebben er hier nu 11. 7 die zijn inmiddels gewassen en die zitten in het bassin om aan te sterken. Maar ik sta er nu bij 4 die nog ernstig verzwakt zijn. En ik ben hier met Hetty Sinema, de beheerder hier van de vogelopvang. En deze die zijn echt heel ziek nog, hè? Ja, absoluut. En veel te zwak, veel te licht. Je ziet diarree liggen en ze hangen nog iets te veel in een hoekje in plaats van dat ze actief zijn. Ja, verenpak ziet er ook nog niet goed uit, heel erg plakkerig. Ja. En dat is onder andere omdat ze op het droge zitten. Maar dat is ook een van de tekenen dat het gewoon niet goed gaat. Want een gezond dier onderhoudt zijn eigen veerpak. En dat doen deze niet. Ja, precies. Ze zijn ook nog te licht. We gaan er even eentje, nou ja, jij in dit geval blauwe handschoenen aan. Gaat er even eentje oppakken. Ja. Samen met een collega om even te wegen. Want hoeveel moeten ze eigenlijk wegen? Nou, we willen ze het liefst rond de kilo hebben. Maar zoals je hier al ziet, je ziet het borstbeen. En dat hoort mooi rond te zijn. Wij zeggen, noemen dat altijd een beetje de kipfiletjes. En die zien we niet. Nee, precies. Nou, daar hebben we hier een weegschaal staan met een doorzichtige bak erop. En daar wordt hij dan ingelegd. Zo, kijk. De deksel erop. En dan wordt er even naar de weegschaal gekeken. En wat weegt deze? Nou, rond de 690. En dat valt me dan niet tegen. Ik vind hem namelijk heel licht eruit zien, maar 690, daar word ik dan niet helemaal ongelukkig van. Ik zal eens even kijken wat voor nummer dat hij heeft. Een rood ringetje, oranje ringetje op de poot. Ja, dat is een ringetje van onszelf, 47. Want wanneer is deze binnengekomen? Afgelopen zondag. Ik moet zeggen, want hij wordt nu opgepakt en dergelijke. Ik had verwacht dat hij misschien wel zou piepen, maar hij blijft ook heel rustig, hè? Ja, ze geven zich eigenlijk een beetje over. En op zich word ik daar niet heel blij van, want ze horen pit te hebben. Ze horen van zich af te bijten, kijk maar naar mijn handen. Blauw en beschadigd. En zo hoort het te zijn. Dus deze is nog niet waar die moet zijn. Dus deze gaat nu inderdaad even terug bij de andere drie die nog ziek zijn. Uiteindelijk moeten ze natuurlijk ook gewassen en schoongemaakt worden. Dat is geloof ik heel stressvol voor die beesten. Ja. Het wassen kost ontzettend veel energie. Daarom moeten ze ook boven een bepaald gewicht zijn. Anders kunnen ze het niet eens aan. En dat gewicht hebben we absoluut nog niet bereikt. We willen het liefst dat ze rond de 800 gram zijn. En eigenlijk nog hoger. Maar bij deze groep zou ik al heel, heel blij zijn als ze de 800 plus halen. En dan wil ik ze graag wassen. Hebben jullie eigenlijk enig idee wat er aan de hand is? Want het gaat natuurlijk om, de schatting is 20.000 zeekoeten die inmiddels overleden zijn. Hebben jullie enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Nou, ik ben bang dat er meerdere dingen spelen. En één is natuurlijk een stukje natuur. Het natuurgeweld, de storm. En waardoor zij gewoon voedseltekort zijn gekomen. Slecht hebben kunnen jagen. Misschien is er ook wel het voedsel waar zij normaal van leven ook in mindere aantal aanwezig. Maar dat weten we natuurlijk niet. Maar daaroverheen zijn ze vlak voor de kust bij ons terechtgekomen. En daar zijn een aantal in olie terechtgekomen. En een aantal hebben toch wat rommel binnengekregen, maar waarvan we niet weten wat het is. Zou het te maken kunnen hebben met die containers die overboord geslagen zijn? Nou, ja en nee, het zou kunnen. Maar de eerste slachtoffers kregen we al de dag na die containers overboord gingen, kregen we die al binnen met dezelfde symptomen. Dus eigenlijk loopt dat niet synchroon. Maar goed, daar kan natuurlijk best wat gebeurd zijn voor de andere vogels. En misschien hebben ze ook wel wat anders gegeten. En misschien is het gewoon alleen maar natuur. We weten het niet. Dus we wachten echt met smart op uitslagen van Wageningen. Nou, dat wordt inderdaad vanaf volgende week wordt dat onderzocht wat de oorzaak is. Ik ga dadelijk tegen 9 uur kijken bij de vogels die inmiddels al wel gewassen zijn en hoe het daar verder mee gaat. Martijn van der Zanden was dat. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK-afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd, hoor. Kijk eens. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co. en NOS Langs de Lijn. De start, morgenmiddag vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK-afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Het Rembrandtjaar is begonnen. Kom nu naar het Mauritshuis in Den Haag en leer alles over de schilderijen van Rembrandt uit de collectie van het Mauritshuis. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken.